Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mintitel în fașoțel, în scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de acum până